I tak właśnie rozpoczyna się druga godzina programu alternatywnego z Zamilską, która jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co się tak uśmiechasz? Właściwie na PS już powiesiłam twoje zdjęcie, które dowodzi tego, że się uśmiechasz. Powinnaś tak twardo brzmieć jak muzyka i jak to kiedy się ciebie przedstawia, Zamilska. A, ja się lubię uśmiechać, także nie widzę powodu, żeby teraz ziać grozą. No dobrze, no ale zarówno w muzyce, jak i w wszystkim przejawom artystycznym, które jej towarzyszą, nie przedstawiasz się jako dziewczyna z falbanką, dziewczyna z koronką, dziewczyna z różyczką albo na różową. No nie, niestety nie, albo niestety. No, no jest taką mam chyba osobowość, jak ta muzyka. Myślę, że gdzieś te brzmienia odzwierciedlają mnie jako człowieka, osobę. Także... To bardzo ładne połączenie w takim razie, jeżeli ta muzyka odzwierciedla ciebie. Połączenie z tobą śmiejącą się, zresztą widziałam, jak się śmiejesz podczas setów. Udało mi się być dwa razy, za trzecim razem nie doczekałam na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale jak rozumiem, była cierpliwa grupa fanów, która tak, doczekała. Tak, bardzo chciałam też podziękować osobom, które zostały na tym festiwalu, ponieważ niestety zaskoczyła nas ogromna ulewa i były przez to ogromne problemy ze sprzętem, który powoli zamakał, dlatego też musieliśmy zakończyć wcześniej set na tej drugiej scenie. Ale i tak ludzie nie zawiedli i zostali naprawdę dużą grupą, mimo chłody i mimo deszczu. To jest cały czas dla ciebie zadziwiające, czy już się przyzwyczaiłaś przez te ostatnie miesiące, że po wypuszczeniu piosenki i teledysku do sieci zaczęło rosnąć zainteresowanie i te koncerty, które gdzieś przecież sobie już wcześniej grałaś, nagle no, zaczęły być oblegane przez coraz to nowych ludzi, bo to widać, prawda? Jak przychodzą ludzie, którzy tak, na przykład po raz pierwszy się z tobą spotykają. Tak. Przyzwyczaiłaś się do tego, że to jest cały czas proces, jak gdyby taki proces poznawania tego, kim jesteś publicznie. Tak, to jest proces, ale ja bym się do tego przyzwyczaić chyba nie chciała, bo uważam, że jeżeli ja się do tego przyzwyczaję, to chyba stracę taką spontaniczność. Ja się za każdym razem ogromnie cieszę, ogromnie się tym zaskakuję, przed każdym koncertem ogromnie się też stresuję, ale już się nauczyłam tą adrenalinę tak przekształcać na power, który mi pomaga wejść na scenę i faktycznie przez półtorej godziny dać z siebie wszystko. Także jestem cały czas chyba zaskoczona. No. To dobrze, to można utrzymywać w sobie taki stan, jak niektórzy próbują utrzymać w sobie dziecko na przykład przez całe życie, żeby świat odkrywać na nowo. To w takim razie wróćmy do muzyki, droga Zamilsko. Czy mam do ciebie zwracać się tak, czy mam do ciebie mówić po imieniu, bo nie wiem, jaka jest formuła, która pasuje do twojej osobowości. Możesz mówić po nazwisku. Większość moich znajomych cały czas do mnie woła jeden po nazwisku. Tak? To od dziecka. Ja tak miałam od dziecka, dokładnie tak samo, chociaż mnie to denerwowało zawsze, że wszyscy mówili Szydłowska i o mnie, i do mnie. Nie, wydawało mnie się to brutalne. Mówiono, tak, nie, do mnie zawsze mówiono po nazwisku i jakoś to zostało po prostu do tego czasu. No więc Zamilsko. Tak. Nie wiem w ogóle, jak to odmieniać. Jeżeli mogłybyśmy przejść na muzykę, to powiedz w ogóle, skąd się ta muzyka w tobie wzięła i dlaczego muzyka na przykład, a nie coś innego. Jak rozumiem, chodzi o sposób wyrażania siebie i muzyka tutaj trafiła się jako doskonałe narzędzie, ale dlaczego się na to zdecydowałaś? Bo wiele osób po prostu całe życie marzy o realizowaniu swoich pasji. Wiesz, to jest zawsze takie banalne, bo każdy muzyk wtedy odpowiada, że muzyka wypełniała całe jego życie, bo początku istniała w moim życiu i tak dalej, ale tak faktycznie było. Ja próbowałam oczywiście różnych form wyrażania siebie poprzez sztukę. Pisałaś jakieś gdzieś... wiersze? Odnajdą nie, się kiedyś to jakieś... mnie na szczęście minęło. Pisałam wiersze, nie. Ale zdawałam do szkoły teatralnej na przykład, z której uciekłam po przejściu tam przez trzy etapy we Wrocławiu. Chciałaś być aktorką? Tak, miałam przez pewien okres czasu taki pomysł i okazał mi się on dosyć głupi w momencie, w którym przeszłam przez te trzy etapy i postanowiłam stamtąd uciec. Ale chciałabyś być aktorką, a zbawię cały świat i to będzie taki teatr, jakiego nikt jeszcze nie widział? Czy fajnie jest być aktorem i grać w serialach i być znaną osobą? Nie, mnie wtedy fascynował bardzo mocno teatr, ale po czym się zorientowałam, że tak naprawdę bardziej mnie chyba interesuje robienie muzyki do tego teatru i w końcu sobie uzmysłowiłam, że jedno drugiemu bardzo przeszkadza. I postanowiłam wtedy faktycznie skupić się tylko wyłącznie na muzyce i potem poszłam na studia do Cieszyna, gdzie studiowałam animację i tam już naprawdę zaczęłam się skupiać tylko i wyłącznie na tym. Pod względem technicznym, bo ja jestem typowym samoukiem, więc gdzieś tam po prostu to pchałam, starałam się i uczyłam się przez ten cały czas, żeby dojść do takiego pułapu, w którym ja będę wiedziała, że mogę coś wypuścić do sieci, nie wstydząc się tego kompletnie. Studiowałaś animację? Tak, społeczno-kulturalną, takie pogranicze kulturoznawstwa. A co to znaczy technicznie? Że, czy to jest tak, że ty też jesteś jedną z tych osób, z którymi można godzinami rozmawiać o sprzętach i różnego rodzaju tych wszystkich przystawkach i dostawkach, które pozwalają robić muzykę? Nie, chyba nie, ale wiesz co, to polegało na tym, że kiedy ja zaczynałam uczyć się robić tej muzyki, nie istniało coś takiego jak tutoriale i nie było czegoś takiego, więc to musiałam było jeszcze w XIX wieku, kiedy to było, bo wyglądasz bardzo młodo. Nie, ale generalnie nie było, wiesz, warsztatów, nie było, nie, ja nie miałam żadnej osoby, która mogłaby mi palcem pokazać, co i jak działa, więc ja tego wszystkiego musiałam uczyć się sama metodą prób i błędów i uważam, że to była fantastyczna droga. A od czego się zaczyna taką drogę? Ja zaczęłam od bardzo prostych programów, które wygrywały 4 takty wyjęte z jakichś bardzo disco, typowo disco utworów i mieszała się na różne kombinacje, które oczywiście musiały się kiedyś skończyć, od tego się zaczęło. To teraz przed nami piosenka, nie wiem, piosenka, utwór, który dzisiaj dostałam od was. Powiesz coś więcej o tym Quarrel 2? Tak, Internal Defense? Tak, to jest dosyć zabawna historia z tym numerem, ponieważ ja odczułam bardzo wielką potrzebę zrobienia czegoś nowego, po czym wpadło mi na głowę, że skoro po pół roku od czasu wydania Quarrel, widzę, że na koncertach ten utwór wzbudza wśród publiczności największe poruszenie, więc postanowiłam zrobić remix. Tylko, że u mnie remiksy wyglądają tak, że w ostateczności ja wyciągam tylko 2 może podstawowe dźwięki z danego numeru i robię go od początku na nowo. Dlatego pomyślałam sobie, że to chyba nie jest remix, tylko po prostu dam numer 2. To teraz już rozumiem, dlaczego ten utwór przyszedł do mnie z takim opisem. Jest zainspirowany nagraniem Quarrel. Nie było tam określenia rzeczywiście remix, którego potem używałyście tutaj w rozmowie jeszcze przed wejściem na antenę. No dobrze, to jeżeli wszyscy są gotowi, to słuchamy. Zobaczymy, jak pójdzie, bo szkoda też mi czasu troszeczkę na rozmowę, a ta wersja ma tylko 7 minut i 40 sekund. No ale zaczynamy. w naszym studiu Zamilska na antenie nagranie jeszcze raz, jakie przedstawić? Chorel 2. Najlepiej chyba. I co? I tutaj naprawdę były tylko jakieś dwa takty wyjęte? Tak, początek i te chórki, które i tak odwróciłam, bo już nie pasowała mi do rytmu. Ale sam pomysł, sama koncepcja robienia remiksu, jak rozumiem, nie jest ci obca, tak? Nie, ja bardzo lubię, bardzo mi odpowiada praca z remiksami. Jestem zawsze bardzo chętna do zrobienia takiej przeróbki dla kogoś. Słyszeliście? Jeżeli ktoś słyszał, to właśnie teraz padła taka propozycja. Aphex Twin mówi zawsze, że zaczyna pracę nad remiksem od tego, żeby rozwalić całkowicie utwór, który ma remiksować. To jest trochę bliskie temu, co powiedziałaś, czyli szukanie jakichś dwóch rzeczy, które można byłoby wyjąć. Ale zdarzały mu się w historii takie momenty, na samym początku zwłaszcza, kiedy miał zremiksować jakiś utwór i zostawiał go prawie w wersji oryginalnej, ponieważ uważał, że jest idealna właściwie, można tylko jakoś ją tam delikatnie podrasować. Jaka muzyka, czy też jaka sztuka może, bo niekoniecznie muzyka jest dla ciebie, czy masz taką w ogóle, która byłaby takim celem, drogowskazem? Masz takich artystów, którzy cię zachwycają, którymi się zachwycasz? Zachwycam się, oczywiście, że tak, ale nigdy mi chyba nie przyszło przez głowę, żeby gdzieś kogoś naśladować i marzyć o tym, żeby być na miejscu tej osoby, chociaż w sumie bym sobie pomyślała o tym, w jakim miejscu jest teraz Lauren Hallow, to bym nie pogardziła. Także a jeżeli chodzi o takie inspiracje i właśnie osoby, które gdzieś podziwiam, to myślę, że właśnie Laurel jest gdzieś w pierwszej piątce nawet. Myślisz, że w Polsce możliwa jest taka sytuacja? Myślę, że tak. W ogóle polska elektronika moim zdaniem od zeszłego roku ma się coraz lepiej i to idzie w coraz lepszym kierunku i moim zdaniem polscy artyści są coraz bardziej też gdzieś uznawani za granicą i są zapraszani coraz częściej i to już nie jest polski artysta, tylko to jest po prostu artysta. Artysta, to prawda i myślę, że to jest trend, który od jakiegoś czasu i ma ten trend dużo wspólnego z tym, że jest to pokolenie ludzi, którzy po prostu wyrośli już w czasach, w których nie ma kompleksów i mają też dostęp do internetu od najmłodszych lat i tak dalej, i tak dalej. Skomplikowane zagadnienie, a może nie tak bardzo skomplikowane, ale super, że tak się dzieje. Bardziej pytałam o to, czy myślisz, że polski artysta ma szansę, żeby jego muzyka docierała, gdyby tylko na przykład spojrzeć na to z twojej perspektywy, czy czujesz się usatysfakcjonowana tym, co jest dookoła ciebie i czy myślisz, że Polska może dać ci to, na co zasługujesz? Nie pytam teraz patriotycznie i nie martw się, nie musisz opowiadać o powstaniu. Tylko nie bardziej pomyślałam o tym. Myślisz, że gdybyś mieszkała w Berlinie na przykład albo w Nowym Jorku, to byłoby inaczej? Nie mam pojęcia, bo nie chciałabym też myśleć tak, że skoro mieszkam w Polsce, to mam jakiekolwiek ograniczenia. Chociażby z tego względu, że istnieje internet i tak naprawdę ja zaistniałam dzięki internetowi i nikt mnie nie promował, nie podpisywałam żadnych umów z nikim, tylko po prostu wrzuciłam numer do sieci, więc wydaje mi się, że chyba każdy ma na to szansę, nie wyłączając tego, czy mieszka w Polsce, czy w Berlinie, czy w ogóle jeszcze w innym kraju. Nie chciałabym tego tak w ten sposób rozdzielać i ja wyszłam z takiego założenia, miałam oczywiście pomysły, czemu nie Berlin, czemu Warszawa, czemu nie Berlin, ale pomyślałam sobie, że ja chyba mam jeszcze tutaj trochę za dużo do zrobienia i chciałabym bardzo dużo podziałać jeszcze w Polsce. I myślisz o wydawaniu muzyki, czy myślisz też o tym, żeby naprawdę, nie wiem, na przykład zagrać 380 koncertów i pobić rekord? Nie, nad tym nie, ale ogólnie, wiesz, nie chciałabym nawet ja myśleć o tym, że skoro ja mieszkam w Polsce i jestem polskim artystą, to gdzieś jestem spychana w świecie muzyki elektronicznej, tak ogólnie, proszę. Patrzę się do tego nie dlatego, że ci nie wierzę, tylko trzymam kciuki za to, żeby dokładnie tak było. To wróćmy w takim razie do początków, przynajmniej jeżeli chodzi o miejsce. Studiujesz w Cieszynie, zresztą odezwali się już na Facebooku ci, którzy też skończyli tą szkołę. I w Cieszynie mieszka, działa bardzo szczególne miejsce. Ono też się pojawia często na antenie naszej, zwłaszcza w Radiowym Domu Kultury. Mam na myśli Galerię Szarą. Mogłabyś swój związek z tym miejscem wyjawić, a potem zadamy pytanie konkursowe? Tak, przede wszystkim też pozdrawiam bardzo serdecznie Łukasza Dzisa i Jasię. Zaczęło się bardzo śmiesznie, ponieważ ja tam po prostu poszłam z tego względu, że miałam do odbębnienia zajęcia. Musiałam zrobić praktyki. Wywiad z Łukaszem. Tak, wywiad z Łukaszem musiałam zrobić. Też coś na zasadzie praktyk. I Łukasz w tym samym dniu zaproponował mi prowadzenie warsztatów audiowizualnych, gdzie miałam się zajmować prowadzeniem warsztatów muzycznych z dzieciakami, z młodzieżą. Ja się oczywiście zgodziłam i tego zaczęła się współpraca. Warsztaty się skończyły, ja tam zostałam i zostałam dosyć długo. prowadziliśmy wiele wspólnych, różnych projektów i to miejsce gdzieś tam zawsze będzie dla mnie bardzo ważne, bo dało mi, myślę, ogromną szansę. I a to w Szarej właśnie wyjęłaś swoją muzykę z prywatnego przestrzeni? Tak, Szara jest pierwszym miejscem, w którym ja zagrałam jakikolwiek swój koncert. Szara jest, galeria Szara jest pierwszym miejscem. Właśnie, właśnie w ramach tego projektu Akademia AV. I to będzie nasze pytanie konkursowe. Zwiąże się właśnie z Galerią Szarą, bo mamy płytę Antiun, debiutancką płytę, którą Zamińska ze sobą przyniosła. I pytanie konkursowe, które brzmi, w którym roku rozpoczęła swoją działalność Galeria Szara? Tak. 2 2 7 3. Bartek czeka, już sprawdził sobie, wygooglował odpowiedź poprawną. A my teraz posłuchamy kolejnego nagrania, bo zostaniesz jeszcze trochę, tak? Czy masz jakieś szybkie plany? Nie. To jest nagranie zatytułowane Les, bardzo szczególne. Czy mogłabyś je wprowadzić na naszej antenie? A które nagranie? Les. Poczekaj, albo ja... Dobrze, to ja przepisałam źle tytuł, bo ja to wgrywałam. Myślałam, że nie znam nazwy swojego... Ale poczekaj, bo to będzie... To w ogóle będzie dla ciebie super niespodzianka, bo moim zdaniem w ogóle ja tutaj pokićkałam wszystko, ale za chwilę się z tego kićkania wy... To taka naturalna higiena ucha. Znasz to nagranie? Kojarzę. Tak, nagrałam go. Zemliska ma różne oblicze, nawet romantyczne. To było właśnie wtedy, kiedy uczyłaś się grać na fortepianie. Tak. Nils Fram. Nie wiem w ogóle, jak to się stało, ale to jest mój błąd, że nagranie Nilsa Frama, które zresztą sama do komputera wgrałam i podpisała mnie Zemliska. Nie będę interpretowała tej pomyłki. W każdym razie wywiad z Nilsem Framem, który też grał na Nowej Muzyce, a dokładnie zamykał ten festiwal jutro po godzinie 20. I stanę na tym, mówiąc, że to nagranie może być dla ciebie zaskoczeniem. Koniec, kropka. Właściwie dla słuchaczy zaskoczeniem, bo było zaskoczeniem także i dla mnie. Rozwiązany nasz konkurs został. Maciek już wie, że ma płytę na własność, tylko ja nie wiem, jaka była poprawna odpowiedź. A ty pewnie nie pamiętasz, który 2002. Roku galeria. Tak, 2002. Tak, ale mam nadzieję, że się teraz nie mylę. Bartek Gil, potwierdzasz? Bartek tak, się cieszy, że mi się pomyliły utwory. Będzie się z tego cieszył przez najbliższe 2 tygodnie. A to ty powinieneś wgrać ten utwór do komputera. 2002 rok, Maciek, gratulujemy ci serdecznie. Cieszyn to jest w ogóle bardzo takie specyficzne miasto. Zresztą trzymając się też nowej muzyki, ten festiwal przecież miał taki moment, w którym właśnie do Cieszyna pojechał. Miasto specyficzne nie tylko poprzez swoje podzielenie, ale poprzez to, że jest tam kilka bardzo prężnie działających ośrodków, w których dzieją się rzeczy naprawdę bardzo oryginalne, inspirujące, a z drugiej strony czasami ma się wrażenie, wychodząc na ulicę, że ludzie gdzieś się pochowali albo po prostu ich tam nie ma. Tak, jest tak. Są tylko, jest taki jeden najważniejszy moment, chyba myślę, w życiu Cieszyna, kiedy pojawia się festiwal Kino na Granicy i wtedy faktycznie miasto zaczyna żyć. Ale myślę, że w ogóle ogólnie w Cieszynie jest taka atmosfera, że mimo tej pustki na ulicach po 22, ono ma coś w sobie takiego bardzo magicznego, bo to jest jedyne, znaczy nie wiem, czy jedyne, ale dla mnie takie miasto, które ja poznałam, gdzie na tak bardzo małej przestrzeni było tak wielu artystów, działaczy, ludzi, którzy zajmują się sztuką i ogólnie animatorem, jako animator kultury, którzy działają. Przecież jest krytyka polityczna, jest zamek. Galeria Szara, rzecz jasna. Że to jest niesamowite, że na tak małej przestrzeni jest tak wielu aktywnych ludzi działających. I trzymamy kciuki za to, żeby działali dalej. Od tego, że zaczęłaś współpracować z Galerią Szarą i zagrałaś tam swój pierwszy koncert, do wydania debiutanckiej płyty minęło trochę czasu. Mhm. I ten czas poświęcałaś już teraz, myśląc tylko o muzyce, głównie na tym, żeby tworzyć utwory. Czy one gdzieś tam czekały, a poświęcałaś ten czas na to, żeby po prostu dorosnąć w pewnym sensie do wydania albumu? Myślę, bo może nie miałaś gdzieś takich planów. Plany były, to były bardziej marzenia w ten sposób. Tylko, że ja się nie czułam za bardzo chyba jeszcze na siłach i ja bardzo długo szukałam własnej też drogi na zasadzie, co ja chcę robić, jakie są moje brzmienia. Wtedy grałaś właśnie na fortepianie ten utwór, tak, który... Tak, i wtedy zastanawiając się nad tym, jaki bas, nagrałam melancholijny utwór z fortepianem. Ale tak seria zaczynałam od glitchy, od trip-hopów, od powolnej muzyki tak naprawdę. Także gdzieś miałam z tyłu głowy taką świadomość, że to jeszcze nie jest to i że to nie jest coś, pod czym ja bym się chciała podpisać takim wypalonym krążkiem, który jest wydawany i sprzedawany w sklepach. Czyli robiłaś taką muzykę i czułaś, że to jeszcze nie to, ale któregoś dnia w jaki sposób odkryłaś to, że lubisz, jak jest mocno i że lubisz, jak jest bas? Nacisnęłaś coś przypadkiem, ja chyba... czy dojrzewałaś do tego, żeby właśnie ja chyba użyć... Ja zatoczyłam, wiesz, to taki krąg, bo jak byłam w podstawówce, to ja słuchałam bardzo mrocznej muzyki, słuchałam black metalu i słuchałam muzyki mocno gitarowej. Grałam wtedy na perkusji i chyba mi się wydaje, że to gdzieś jakoś mam takie połączenia ze sobą jako dzieckiem w tym momencie. Mimo tego, że to jest techno, jest brutalne, jest mocne, ale jest techno. Może, ja po prostu w którymś momencie odeszłam też od muzyki rockowej, zrobiłam sobie takie mocne cięcie, przechodząc do muzyki elektronicznej. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj są jakieś powiązania. A czy ty odróżniasz, czy też potrzebujesz w ogóle odróżniać w muzyce gatunki? A teraz już nie. Teraz jakoś staram się dzielić muzykę na dobrą po prostu i na złą. I nie patrzę na to, czy dany utwór mi się podoba, a jest popem, którego nie słucham na co dzień. Nieważne, po prostu dla mnie teraz jest istotne to, czy numer jest dobry i czy przede wszystkim jest prawdziwy. Czy mówię gdzieś tam o szczerych emocjach i nie jest ściemą ogólnie. Teraz to znaczy, że kiedyś myślałaś inaczej? Tak, no kiedyś był ten podział na gatunki. A no ja też gdzieś oczywiście przechodziłam drogę, którą musiałam się rozwijać i poznawać i dojść do wniosku, że nieważne jest, jaki to jest gatunek, prawda? Cały czas mam cię przed oczami, jak na tym koncercie, który na występie twoim, który poprzedzał występ Moderata i to była taka rozgrzewka przed tegoroczną edycją Taurona, stałaś się w świetle tej pionowo postawionej jarzeniówki. To było ciekawe. I teraz, jeżeli pozwolisz, zrobimy przerwę na muzykę ponownie. Tym razem nie będziesz grała na fortepianie. To jakiego teraz używasz sprzętu? Jakiego używasz oprogramowania? Już znalazłaś swój perfekcyjny model, czy nadal poszukujesz? Tak, ja jestem teraz bardzo wierna, nie wiem, czy można mówić, ale programowi Ableton. I ja teraz korzystam tylko wyłącznie z tego oprogramowania. Gdzieś tam starając się też używać żywego basu, staram się to robić, ale Ableton jest takim moim głównym narzędziem pracy. Thank you. We'll be right back. Zamińska na antenie koło mnie w naszym studiu i raz jeszcze dobry wieczór. Wieczór? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zginął dobry. Płyta dla Maćka podpisana, a my przez chwilę rozmawiałyśmy poza anteną o różnych procesach, którym poddawana jest muzyka w radiu, a ja mówiłam o tym, że miałam takie obawy, ponieważ spokojnie i wielokrotnie gram twoją płytę, twoją muzykę w nocnym programie, ale ten program zaczyna się o północy, a kończy o drugiej, w związku z tym nigdy nie miałam jakiegokolwiek oporu. Trochę się denerwowałam, czy nie będzie tak, że w mojej skrzynce będzie 1800 maili mówiących, co to za łomot, co to za muzyka. Na razie nie ma jeszcze jednego, ale być może popsuła mi się skrzynka albo ktoś napisał pod zły adres. Zobaczymy, co będzie. Wiemy już, co studiowałaś, wiemy już o Cieszynie, o Galerii Szarej, wiemy też o tym, że nie masz żadnych kompleksów i nie czujesz się gorsza z powodu tego, że jesteś w Polsce. To powiedz mi, co się będzie z tobą działo, co przed tobą. Nie pytam się, dokąd zmierzasz albo jak żyć, ale czy masz jakieś takie konkretne plany, myślisz o sobie właśnie w tych kategoriach, że chciałabym i tutaj pojawia się jakaś lista, czy też zdajesz się na to, co przynosi życie? Trochę to drugie, na pewno, ale dla mnie przede wszystkim są na chwilę obecną najważniejsze koncerty, bo dla mnie to jest dziś osobiście największa nagroda za to, co się stało po tym powydaniu Quarrel, że ja mam możliwość grania tych koncertów w miejscach, o których kiedykolwiek mogłabym tylko i wyłącznie pomarzyć. Satysfakcja masz wtedy, kiedy ludzie tańczą, czy kiedy tak, stoją z opadniętymi szczękami? Ja bardzo lubię kontakt z publicznością, bardzo lubię, kiedy oni zaczynają się bawić i widzę ten trans na twarzach, bardzo lubię też obserwować ludzi, nawet proszę oświetleniowców, żeby mi nie wygaszali publiczności, że muszę ich cały czas wiedzieć, bo też mnie to nakręca, kiedy stoję na scenie. Przechodzą mi też przez głowę już myśli o drugim albumie, szczerze mówiąc. Czy już na jesień, kiedy jest tak zimno, nie zażyć się w pokoju, w studio i nie zacząć już robić nowego materiału. A co robisz z Natalią Fiedorczuk? Z Natalią Fiedorczuk robimy nagrania. Ja tego nie nazywam absolutnie jakimś nowym projektem. Bardzo bym chciała z Natalią. Mamy kilka utworów. Chciałbyśmy coś wybrać i po prostu wypuścić to do publiczności. Ale myślę, że pod własnymi nazwiskami po prostu. A z Natalią Fiedorczuk zaczęło się od momentu też remiksu, kiedy ja jej zremiksowałam utwór, nie znając jej kompletnie. Potem spotkałyśmy się, kiedy przyjechałam do Warszawy i okazało się, że między nami muzycznie jest totalna chemia i że to naprawdę fajnie wychodzi. A to wychodzi tak, że kiedy naciskasz jakiś przycisk i Natalia Fiedorczuk właśnie siedzi i mówi i potem w drugą stronę, czy rozmawiacie? Znaczy Natalia jest trochę przerażona moim etapem walki o brzmienie, kiedy poświęcam 3 godziny czasu w naszym studio, żeby po prostu wykręcić odpowiednio dobry, brzmiący bas, ale Natalia oprócz tego, że śpiewa, ona się również dogrywa z elektroniką. Natalia jest też moim zdaniem bardzo dobrą producentką i się okazuje, że Natalia w muzyce elektronicznej i basowej poczuła się jak ryba w wodzie. Do tego jej moim zdaniem jeden z chyba z najlepszych wokali w Polsce, jakie mogą istnieć do tego typu muzyki. Nawet jej próby rapu w internecie podsłuchiwałam, tak, bo zamieściła taki fragment na swoim Facebooku, ale to kiedy pod waszymi... klapkach z handem. Dokładnie, a kiedy te wasze utwory mogły się ewentualnie pojawić. Jest jakiś, no daj mi jakąś datę. A jaki mamy miesiąc teraz? Będę was ścigać. Zaczyna się na chwilę wrzesień. Ja myślę, że we wrześniu jak najbardziej. Myślę, że pierwsza połowa września chciałbyśmy wypuścić jakiś singiel, żeby też dać znać, co robimy, bo tak naprawdę był koncert w Szczecinie, o którym nikt nie wiedział. Nikt tam nie dojechał. I ludzie pytają, są już po prostu zainteresowani. Ja bym też już chciała zobaczyć reakcję ludzi na to nasze połączenie Fiedorczuk i Zamińska. Ale absolutnie nie dwie Natalia. Zamińska będzie siedziała, będzie robiła to co zwykle, czy też będziesz robiła coś innego, że na przykład... Ja mam nowe zadanie w naszym duecie, czyli gra na basie. Musiałam się na tydzień przed koncertem nauczyć gry na basie i trochę mnie to pochłonęło, szczerze mówiąc, więc mam jeszcze nowe zadanie. Skoordynować ruch zarzucenia gitarą w połączeniu z... Ale ciesz się, że na basie, a nie na gitarze na przykład grającej solówki. No wyobraź sobie, jednak bas tak, masz we krwi i rytm masz we krwi. A o co najczęściej pytają ludzie? Czy jest jakiś taki jeszcze margines niezrozumienia? Pytanie na przykład ściga cię, czy wypuszczasz wszystko z palca podczas setu, czy grasz coś na żywo? Dociera do ciebie takie, czy... Co interesuje ludzi, kiedy się spotykają z tobą? Już nie mówię o tym, że mówią, że świetnie, że tańczą i w ogóle. Tak, po pierwsze pytają się, na czym polega proces mojego tworzenia live actu. Oczywiście im to opowiadam, ale drugim moim ukochanym pytaniem jest to, jak być nadzieją polskiej elektroniki. I to jest pytanie, od którego się nie mogę uwolnić. Już po prostu muszę wymyślać różne przedziwne historie. Nie prowokuj, bo właśnie czuję się zobowiązana do tego, żeby zapytać, jak to jest nadzieją. Mam nadzieję, że się zobaczymy i usłyszymy jeszcze wielokrotnie. Czekam na wasze utwory z Natalią Fiedorczuk. To nie będziecie dwoma Nataliami, to będziecie oddzielnie, tak? Podpisywały tak, jest się, w ogóle czy będziecie... pomysł, tak? Na który wpadła Iwona z Rebeki, że powinniśmy się nazywać NFZ. Po prostu. To dobre. Mhm. Też tak uważam, tylko trochę mi się to kojarzy z takim punkowym zespołem. Nie wiem, czy to pasuje. A masz coś do punka? Absolutnie nie. No to właśnie całe szczęście. No ale to może powinniś się zacząć grać w końcu jakąś dobrą muzykę. Tym cię pożegnam. Dziękuję bardzo. Zawilska była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Kończymy nagraniem oczywiście swojej debiutanckiej płyty. Tak, ja przepraszam, ale ja muszę naprawdę pozdrowić swojego brata. No wiadomo, bo to jest radio, więc pozdrawiam. Pozdrawiam mojego brata bardzo serdecznie. Dziękuję. A jak brat pana imię? Robert Rient. Robercie, pozdrawiamy cię. Na stronie Polskie Radio PL /Trójka/Alternatywny spis dzisiejszych utworów, także na naszym Facebooku. Tam zdjęcie Natalii uśmiechniętej. Można zaglądać, sprawdzać utwory i robić także inne rzeczy, na przykład szukać płyty Antune Zamińskiej. Bardzo ci dziękuję raz jeszcze. Dziękuję jeszcze raz. Aha, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Iwanka Kunewa. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Trzecia edycja festiwalu Art Loop pod hasłem Relaks i Rekreacja. Sopot, 4-7 września. W programie prezentacja najnowszych projektów Anny Baumgart, Elia Błońskiej i Joanny Rajkowskiej. Strefa relaksu, kino artystyczne i plener filmowy. Koncert zespołów Portishead i Skalpel. Organizatorzy Miasto Sopot oraz Państwowa Galeria Sztuki. Patronat medialny TVP2, TVP Kultura, TVP Gdańsk, Onet.pl, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Znasz to uczucie, gdy wzdęcia spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym, cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na wzdęcia. Take it easy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 sierpnia, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Rodzi się więcej dzieci w Polsce. Pierwsze półrocze tego roku przełamuje spadkową tendencję. Merkel domaga się od Putina wyjaśnień. Chodzi o rosyjskich żołnierzy na Ukrainie. Matka porwanego dziennikarza prosi szefa państwa islamskiego o darowanie mu życia. Dramatyczny apel umieszcza w internecie. Rośnie liczba narodzin dzieci po raz pierwszy od 5 lat. W dobie kryzysu demograficznego te dane cieszą, choć do ideału droga jeszcze daleka. W pierwszym półroczu tego roku odnotowano o 5,5 tysiąca więcej narodzin niż w tym samym okresie 2013. O sprawie podczas expose mówił nawet premier i zapowiedział ulgi na dzieci. Monika Gosławska. Zdaniem szefa rządu wzrost liczby narodzin to powód do satysfakcji. Działania, jakie wspólnie podjęliśmy, zaczęły przynosić chyba jednak pewne efekty. Artur Satora, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego, przestrzega przed hura optymizmem. Mówi, że w stosunku do roku 90 narodzin jest mniej aż o 40%. Tegoroczny wzrost ocenia jednak jako krok w dobrym kierunku. Te 5,5 tysiąca więcej daje nam pewnego rodzaju nadzieję na to, że ten trend może się utrzyma. Młodzi ludzie mówią, że trudno dziś zdecydować się na dzieci. Według nich powodów odwlekania decyzji o potomstwie jest wiele. Niskie zarobki, brak zapewnień, że będą mieli godziwe życie na starość. Wolą wyjechać za granicę niż tu się mordować. Chociażby w takiej Anglii dostaje się dużo pieniędzy na takie dzieci. No u nas nie ma się po prostu na to pieniędzy. Myślę, że to idzie i tak w dobrą stronę na te wszystkie tam becikowe, wydłużone macierzyńskie i jednak jakaś to się ta sytuacja krok po kroku poprawia. Premier zapowiedział kontynuację działań prorodzinnych. Jedną z najważniejszych zmian ma być możliwość wykorzystania pełnej ulgi dla dzieci i zwiększenie ulg podatkowych na trzecie i kolejne dziecko o 20%. Monika Gosławska, Polskie Radio. To już kolejna telefoniczna rozmowa Angeli Merkel z Władimirem Putinem. Kanclerz Niemiec zaapelowała o wyjaśnienie doniesień o rosyjskich oddziałach, które przekraczają granicę z Ukrainą. Jak poinformował jej rzecznik, Merkel podkreśliła, że to na Rosji ciąży główna odpowiedzialność za deeskalację sytuacji w regionie oraz czuwanie nad swoimi granicami. Kijów oskarża Moskwę o otwarcie drugiego frontu nad Morzem Azowskim. Moskwa konsekwentnie zaprzecza doniesieniom o wspieraniu separatystów i wysyłaniu na Ukrainę wojsk. Dramatyczny i poruszający apel matki porwanego w Syrii amerykańskiego dziennikarza. Kobieta w internetowym nagraniu błaga islamskich fundamentalistów, aby uwolnili jej syna. 31-letni niezależny dziennikarz Steven Sotloff został uprowadzony rok temu w Syrii niedawno. Islamscy terroryści zagrozili, że spotka go taki sam los, jak brutalnie zamordowanego reportera Jamesa Foleya. Shirley Sotloff w swoim filmie zwraca się bezpośrednio do przywódcy organizacji Państwo Islamskie. Jako matka proszę Pana o sprawiedliwość i miłosierdzie. Proszę o niekaranie mojego syna za coś, za co nie jest odpowiedzialny. Proszę, aby wykorzystał Pan swój autorytet, aby oszczędzić jego życie. Proszę o naśladowanie proroka Mahometa, który chronił ludy księgi. W Koranie jako ludy księgi określani są wyznawcy dwóch religii, chrześcijanie oraz Żydzi. Oprócz Sotlofa w rękach terrorystów z Państwa Islamskiego jest co najmniej dwoje Amerykanów. A tymczasem islamiści w Syrii rosną w siłę. Bojownicy z Państwa Islamskiego prawdopodobnie dokonali kolejnej egzekucji żołnierzy sił rządowych Syrii i są coraz bliżej granicy z Izraelem. Raport Wojciecha Cegielskiego. Umieszczone przez aktywistów w internecie zdjęcia pokazują egzekucję co najmniej kilkunastu żołnierzy syryjskich sił rządowych przez fanatyków z Państwa Islamskiego. Miało to się stać w bazie lotniczej Tabka, którą islamiści przejęli w ubiegłym tygodniu. Autentyczności zdjęć nie da się jednoznacznie zweryfikować, ale aktywiści z Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka zwracają uwagę, że w przeszłości fundamentaliści dokonywali już podobnych egzekucji. W czasie, gdy islamiści rosną w siłę, Stany Zjednoczone rozważają bombardowanie pozycji fanatyków. Według ekspertów taki scenariusz staje się coraz bardziej prawdopodobny. Naloty, bombardowania i chyba coraz bardziej oficjalnie w jednym obozie Zachód Zasadem. Tutaj chyba wszystkie siły do tego zmierzają. Mówi arabistka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Katarzyna Górak-Sosnowska. Tymczasem inni fanatycy z frontu Al-Nusra mieli według izraelskich mediów przejąć kontrolę nad przejściem granicznym Syrii z Izraelem w Kunejtra. W czasie walk jeden z pocisków spadł na stronę izraelską, lekko raniąc jedną osobę. Wcześniej w odpowiedzi na inny pocisk izraelska armia ostrzelała miejsce walki syryjskich wojsk. Izrael zamknął też rejon przejścia granicznego dla osób postronnych, a miejscowym rolnikom polecił, by nie zbliżali się do płotu granicznego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie Trójki Sandomierz, a tam długo wyczekiwana modernizacja wału na Wiśle. Chodzi o newralgiczny odcinek od Huty Szkła do granicy z województwem podkarpackim. To właśnie tu 4 lata temu wał przerwała Wisła i to spowodowało powódź w prawobrzeżnej części miasta. W ramach inwestycji odcinek wału o długości prawie 2 km zostanie między innymi podwyższony średnio o 1,30 m. Po zakończeniu całości prac bezpieczeństwo będzie o wiele większe, powiedział Jacek Tyczajka, kierownik Sandomierskiego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Podwyższenie tego wału o prawie 1,30 m spowoduje, że nawet gdy woda by się spiętrzyła, no to przy takim stanie wody jak w 2010 roku nie jest w stanie się przelać przez ten wał. Prace w Sandomierzu na pierwszym odcinku wału wiślanego pomiędzy Hutą Szkła a Kośmierzowem mają zakończyć się pod koniec tego roku. Informowała Grażyna Ślęzak-Wójcik, a to był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport, Adam Malecki. Jerzy Janowicz walczy w US Open. Polski tenisista gra z Serbem Duszanem Lajowiczem. Pierwsze dwa sety wygrał do 5-3. W trzeciej partii przegrywa 5-6. W Nowym Jorku z gry singlowej odpadła już Agnieszka Radwańska. W drugiej rundzie przegrała z Chinką Shuai Peng 3-6 i 4-6. Oznacza to, że w turnieju singlistek nie ma już żadnej Polki. W pierwszej rundzie odpadły także Paula Kania i Katarzyna Piter. Na pocieszenie Alicja Rosolska awansowała do drugiej rundy debla. W swoim pierwszym meczu Polka i Kanadyjka Gabriela Dabrowski wygrały z Australijkami Barty i Delacroix 6-2 i 6-3. Nasi koszykarze walczą o Mistrzostwa Europy. Grają ostatni mecz eliminacji do Eurobasketu. Mecz z Austrią w Lubinie zadecyduje o tym, która z drużyn zapewni sobie awans z pierwszego miejsca. Jak na razie Polacy po pierwszej połowie przegrywają minimalnie 39-40. W piłkarskiej Lidze Mistrzów kolejne mecze czwartej rundy eliminacji to już rewanże. Arsenal z Wojciechem Szczęsnym w bramce pod zajmuje w Londynie Besiktas Stambuł, Atletico Bilbao gra z Napoli, a Ludogorets ze Stiałą Bukareszt. Gole jak na razie padły w Leverkusen, Bayer prowadzi 2-0 z FC Kopenhaga oraz w Malmö, które wygrywa 2-0 z Salzburgiem. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji.